program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. MSWiA zdecydowało o zwolnieniu policjanta, który użył paralizatora wobec skutego kajdankami 25-letniego Igora S. Specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po drugim już w ubiegłym tygodniu teście rakietowym Korei Północnej. Za chwilę w sporcie, w serwisie, także kolejny naukowy dowód, że sport to zdrowie, także psychiczne. Policjant, który użył paralizatora wobec Igora S., zostanie zwolniony. Rok temu 25-letni mężczyzna zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu zmarł w komisariacie. Teraz wyszło na jaw, że był przesłuchiwany w toalecie, mimo że był skuty kajdankami, został trzykrotnie rażony paralizatorem. O konsekwencjach wobec funkcjonariusza informuje Komenda Główna Policji. Jak mówi jej rzecznik Mariusz Ciarka, zwolnienie policjanta nastąpi ze względu na dobro służby i wizerunek policji. Do Wrocławia ma pojechać specjalny zespół powołany przez MSWiA, który ma wyjaśnić m.in. okoliczności zatrzymania mężczyzny, doprowadzenia do komisariatu i przesłuchania, mówi rzecznik. Którego zadaniem będzie m.in. analiza akt czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, które było prowadzone pod kątem prawidłowości, a także rzetelności i czy było ono prowadzone zgodnie z zasadami procesowymi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił również, aby wdrożyć procedurę zwolnienia ze względu na dobro służby policjanta, który używał taser już w komisariacie policji. Według rzecznika policji środki przymusu zastosowane przez policjantów wobec Igora S. były uzasadnione. Policjanci już w czasie rozmowy zauważyli jego dziwne zachowanie i agresję, którą również można później zobaczyć. Ten mężczyzna nie wypełniał jednak poleceń policjantów. Nie chciał wsiąść do radiowozu, nie chciał doprowadzić się do komisariatu policji. Dlatego, bo był poszukiwany, jak już dzisiaj wiemy, prawdopodobnie też dlatego, że był pod wpływem tych substancji psychotropowych i środków odurzających. Śledztwo w sprawie śmierci Igora S. prowadzi prokuratura w Poznaniu. Dochodzenie ma się zakończyć do połowy września. Nowoczesna chce zmienić rządowy program Rodzina 500+, na program Aktywna Rodzina. Rodzice dzieci mogliby liczyć na podatkowe ulgi. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru na konwencji partii w Warszawie do udziału w pracach nad programem zaprosił wszystkie partie polityczne. Każdy, kto ma dziecko, zapłaci niższy podatek. To 3000 zł rocznie pozostawione w naszej kieszeni na pierwsze i każde kolejne dziecko, czyli... Zapłacimy z jednym dzieckiem o 3000 zł mniej podatków. Z dwójką o 6000, z trójką o 9000. Ale to oznacza, że państwo nie zabierze nam ciężko zarobionych pieniędzy, by potem je na oddać. Nowoczesna przedstawiła wczoraj także inne swoje pomysły. Chce podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku życia, przyjęcia waluty euro i rozdziału państwa od kościoła. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jutro będzie debatować nad reakcją nad najnowszą próbą rakietową Korei Północnej. Zwołania posiedzenia domagały się Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa. Według południowo-koreańskiego kolegium szefów połączonych sztabów rakieta pokonała ponad 500 kilometrów, po czym zakończyła lot w wodach u wschodniego wybrzeża Korei Południowej. Według źródeł południowo-koreańskich komunistyczna północ najprawdopodobniej testowała unowocześniony pocisk typu Pukguksong-2, który jest zmodyfikowaną wersją rakiety wystrzeliwanej z pokładów łodzi podwodnych. To druga próba rakietowa w tym tygodniu i ósma od początku tego roku. Tydzień temu Pjongjang przeprowadził udany test rakiety średniego zasięgu. W Korei Południowej ponownie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem zaprzysiężonego w ubiegłym tygodniu na urząd prezydenta Moon Jae-ina. Nowy prezydent Korei Południowej opowiada się za dialogiem z Koreą Północną. Komunistyczna Północ do tej pory nie zareagowała jednak na kierowane przez Seul apele o wznowienie rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rower, basen czy codzienne bieganie to według naukowców najlepszy sposób na depresję. Sport bardzo pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi. Kolejne potwierdzenia tej hipotezy przedstawili naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Karoliny Południowej. Masz depresję, lęk czy myśli samobójcze? Wskocz na bieżnię albo rób jakiekolwiek inne ćwiczenia typu cardio, czyli takie, które podnoszą tętno do ponad 80% maksymalnej wartości, radzi profesor Mei Sui. Jej zdaniem u ludzi z zaburzeniami depresyjnymi regularne ćwiczenia mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci o połowę. Sport to także niższe ciśnienie krwi i obniżony poziom niezdrowego cholesterolu oraz mniejsza waga, dodaje dr Mei Sui. Podkreśla jednocześnie, że ważne jest, by ćwiczyć pół godziny dziennie, a rodzaj sportu nie ma znaczenia. Może być to bieganie, rower czy basen. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

poznali Państwo od samego początku, jak sądzę, Dropkick Murphys. Na dobry początek tygodnia, 10,5 minuty po 6. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zaczynamy poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Chyba jesteśmy w komplecie, takie mam wrażenie, bo tu pan Hubert napisał, że melduje się po tygodniowym urlopie. Jestem z powrotem. Nie żeby odpoczynek, jakieś prace w nowo wybudowanym domu wykonane. Już mamy poniedziałek. Szybko minęło, szybko zleciało. Zaczynamy. Trójek do Piotra Łodeja, numer telefonu, już możemy zaczynać. No a poza tym ranek@polskieradio.pl 71335 SMS-owo. Pani Lidio, będziemy się starali bardziej. Zapraszamy do Trójki. Taka krótka odpowiedź. 15 minut po 6. A dziś, cóż dziś po 7.35, po spotkaniu z Wojciechem Młynarskim, trzecie oblicze dyplomacji, o czym dziś? Marmury dziś będą królowały. Proszę się przekonać. A mogę być winna Grosika? Sprzedawca powinien mieć możliwość wydania konsumentowi reszty i absolutnie nie powinien zobowiązywać go do tego, żeby miał odliczoną gotówkę. No właśnie, niby to wszyscy wiemy, ale więcej szczegółów po 6.35. Proszę posłuchać, ciekawe informacje. Poza tym oczywiście pytania z kosmosu. Dziś tak naprawdę pytanie kluczowe dla wszechświata. Nie żartuję, kluczowe pytanie. Kwadrans po 7.00 zapraszamy. Urywki z kalendarza przed 7.00. Proszę się przygotować, bo dziś imieniny Heleny. A jak Państwo wiedzą, poniedziałek mamy, więc Helena wystąpi. Imieniny my dzisiaj ma. No i oczywiście rozgrywka. Jak nam szło? Wszystkie ruchy są w zasadzie optymalne, a stan jest prawie remisowy. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Początkowe literki, szczególnie popołudnia, nie były najlepsze, no ale ostatnie dwa ruchy trochę pozwoliły im podgonić poranek. Poprosiliśmy mistrzów, żeby nas ocenili, jak gramy w Scrabble. I to już całkiem niedługo, za kilka minut to się wydarzy, taka ocena. Poza tym oczywiście wylosujemy literki na dziś. I jestem głęboko przekonany, że to będą interesujące literki i dadzą nam wiele możliwości. Tak, tej wersji się trzymajmy. Rozgrywka rozgrywką, a rozrywka rozrywką. Z mapą terenu szkoły w ręku zakopaliśmy przedmioty w różnych miejscach topografii, a młodzież nazajutrz przeprowadziła archeologię. Z dużym zapałem młodzież ryje, głęboko ryje, trzeba przyznać, nawet uczeń kruszon. No właśnie, i przed 9:00 rozrywka, będziemy ryć. Honor, 20 minut po 6:00 czas na prasę, ale wcześniej jeszcze ważne pytanie też. Chciałem się dowiedzieć, jak tam idzie w grze słówka, jak tam nasi, jakie jest wyniki w ogóle, jak nastroje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście tak rozumiem, że nasi, to że tu o nas chodzi troszkę. No dobrze jest właściwie. No troszkę nas podgonili w czwartek, ale generalnie dobrze jest. Ale wrócimy do sprawy za chwilę. Teraz sobie zaglądamy na pierwsze strony gazet. Tak, na pierwsze strony gazet. Dzień dobry. No i trudno było... Ucieszył się redaktor troszkę. Dlaczego? Nie wiem, tak w głosie usłyszałem radość. No, tak, pierwsze strony gazet. W ogóle. Po coś tu jesteśmy. Na pierwszych stronach gazet dzisiaj festiwal w Opolu, tak można powiedzieć, bo to przynajmniej trzy, a w zasadzie poniekąd cztery tytuły o tym. Polska The Times, jak festiwal w Opolu stał się polityczny. No i wymienione nazwiska i pseudonimy kilkoro artystów, którzy nie wystąpią, odmówili i tak dalej, i tak dalej. W Polska The Times, ale też w Gazecie Wyborczej festiwal piosenki politycznej. Z udziału w festiwalu w Opolu zrezygnowało już ponad 20 artystów, podlicza Wyborcza. Prezydent miasta chce przejąć organizację od Telewizji Polskiej, bo dziś pewne jest tylko to, że na scenę wyjdą Jan Pietrzak i Zenek Martyniuk. Trybuna swoje trzy grosze dodaje żartem rysunkowym. Na scenie jest głośnik i odtwarzacz płyt. Do łezki łezka, aż będę niebieska. I tak ma wyglądać Opole 2017. Amaryla Rodowicz w Super Expressie ujawnia kulisy swojej decyzji, bo to rzeczywiście jeden z elementów, właściwie sytuacja rodzinna. Chodzi o mamę Maryli Rodowicz. No i tutaj cała ta historia rzeczywiście opisana. Dzięki mamie zostałam artystką, wspomina niedawno zmarłą mamę Maryla Rodowicz. No to jeśli jesteśmy przy Super Expressie, to jeszcze fakt tutaj wrocławski komisariat i ujawniony przez telewizję TVN Film. Policjanci zabili mi syna prądem. No straszna historia dzisiaj na pierwszej stronie faktu. Rzeczpospolita, dziennik Gazeta Prawna. Teraz ten pierwszy dziennik pisze: prawnicy pokazali siłę, chcemy dialogu z władzą, mówili uczestnicy Kongresu Prawników Polskich, przedstawiciele samorządu sędziów, adwokatów i radców prawnych. Oddanie w ręce władzy wykonawczej wyboru prezesów jest złamaniem zasady państwa prawa. Tak mówił profesor Adam Strzembosz. Jego słowa cytuję Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a zamiast zgody groźne słowa. To już tytuł po tym kongresie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sobotni kongres pokazał, że szanse na porozumienie między rządzącymi a prawnikami są niemal zerowe. Sędziowie nie wykluczają więc podjęcia ostrzejszych form sprzeciwu, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Prezes PiS zapowiada walkę w Strasburgu przeciw decyzjom o przymusowej relokacji imigrantów. Nie możemy w to wchodzić i to dziś okładka Gazety Polskiej codziennie. O kurczakach dla Chin pisze nasz dziennik. Eksport drobiu z Polski do Chin może wzrosnąć nawet do 500 milionów euro rocznie. Brexit. Czy zatopi eksport na wyspę? No, taki scenariusz wieszczy dziś Puls Biznesu na stronie pierwszej i nie jest to dla nas dobry scenariusz. A przegląd sportowy wieszczy, że będzie bitwa do końca, bo w dwóch hitowych pojedynkach ekstraklasy piłkarskiej się umówili. Bezbramkowe remisy. No i rzeczywiście zostały już teraz na pewno dwie kolejki do końca. A wszystko może się rozstrzygnąć i w tej, ale raczej chyba jednak trzeba będzie poczekać do ostatniej kolejki. Pierwsza drużyna ma jeden punkt przewagi nad drugą drużyną. Więc teoretycznie jest to możliwe. Nad trzecią i nad czwartą, więc tam jest wszystko w obrębie jednego punktu. Krystian Hanke. Jeśli pierwsza drużyna wygra, druga, trzecia i czwarta przegrają, no to wszystko będzie jasne już niebawem. Ale chyba ale jeśli chodzi o rozgrywkę... Zdrawka dla ciebie jeszcze. Nie, dziękuję. Zapraszamy na słówko. A ja mam literki dla ciebie, proszę, ty losujesz. Ja dzisiaj losuję. No popełniłem błąd chyba, bo poszedłem w czwartek na czwarcie. Tak. Nie żebyśmy mieli pretensje, ale byłeś przy losowaniu popołudniowym. Okazałem się jakąś szczęśliwą maskotką dla tych liter. Spróbujmy dzisiaj. Dobrze. Co potrzebujemy? A, już nieważne. Nie, nie, uwaga, nie, czytasz, ja S. losuję. S, poczekaj, ja muszę zanotować. S, R, I, M, A. Piękne litery. Dobre litery są. A. Drugie. O! Raz, dwa, trzy. Ach, brakuje tego Y, ale byłoby. No, brakuje. Dobrze, teraz S, R, I, M, A, A, O. Zaraz na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl znajdą państwo te literki. A już się ułożyłem teraz. Tak. Już, proszę cię. Już się jeden ułożył. Już dziękujemy, już dziękujemy. A nie przeczytasz. Nie. Krystian Hanke wylosował literki, zaraz one będą na stronie internetowej i można będzie zacząć działać. No właśnie, bo to już tydzień. Ranek kontra popołudnie. Stanęliśmy w szranki, zapraszamy Państwa na słówko, no także z Państwa udziałem. Po tygodniu łamania sobie głowy, emocji, których było co niemiara, o analizę naszych posunięć postanowiliśmy poprosić profesjonalistów. Wszystkie ruchy są w zasadzie optymalne. Rafał Wesołowski, prezes Polskiej Federacji Scrabble. Stan jest prawie remisowy. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Początkowe literki, szczególnie popołudnia, nie były najlepsze, no ale ostatnie dwa ruchy trochę pozwoliły im podgonić poranek. Poniedziałek, literki poranka. A, O, C, G, I, J, K. Powstało słowo kicają. Kicają jest dobrym ruchem. Michał Alabrudziński, mistrz Polski w Belgijkę. Wydaje się, że najdroższym w tym momencie. Jeszcze ewentualnie rozważyłbym ruch gając, ale kicają jest najdroższe i myślę, że też bym to zagrał. Literki popołudnia. S, N, H, B, K, H, R. Powstałe słowo to brach. Żaden skrablista z tego składu by się nie ucieszył. Brach jest o tyle dobry, że zostawia cztery spółgłoski, co prawda, ale takie, które się kleją i dają jakieś szanse na dobranie czegoś sensownego, tym bardziej, że na planszy leży już literka I. Ja w takiej normalnej grze zagrałbym na chyba słowo hasz przez dwa samo H, żeby po pierwsze z 11 jaku były dwa H. To jest taka mało sympatyczna litera, ciężko ją tam do czegoś dokleić, a dodatkowo słowo hasz ma zdecydowanie więcej przedłużek z prawej strony niż słowo brach, więc plansza byłaby bardziej rozwinięta, łatwiej by było później o grę. Potem już jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo to trochę teoria chaosu, jeden ruch inaczej i wtedy już cała plansza zupełnie inaczej wygląda i losy gry się też zupełnie inaczej toczą. Feny leżące tam na górze to też daje szansę na drogi ruch, jeśli się odpowiednio do tego słówka coś przyklei. Słówko kicając też trzeba mieć na uwadze na pewno przy ewentualnym przedłużaniu, bo to też może być dosyć drogi ruch. Komu pan kibicuje? Powiedzmy, że chciałbym, żeby był remis. A najważniejsze to, żeby ludzie grali w Scrabble, żeby słuchacze i dziennikarze Trójki grali, pokazali, jaka to jest fajna, wspaniała gra, rozwijająca, zachęcili się do Scrabble dzięki temu pojedynkowi. No, staramy się, oczywiście staramy. No, remis to tam, nie wiem, zobaczymy, może nie za zbytnio, ale będziemy się starali wygrać. Z Rafałem Wesołowskim, prezesem Polskiej Federacji Scrabble i Michałem Alabrudzińskim, mistrzem Polski w Belgijkę, rozmawiał Robert Malinowski. No i teraz czekamy na Państwa podpowiedzi. Literki są na stronie, będą za chwilę. A Państwo zaglądają i proponują. Temu minęła 6:30. Jolanta Pawlak. Są cali i zdrowi. Dwaj dwunastolatkowie, których od soboty poszukiwali policjanci, odnaleźli się, trafili pod opiekę rodziców. Chłopców odnaleziono na terenie Słupska. Teraz szczegółowo ustalane są wszelkie okoliczności tej sprawy. Informacje będą przekazane do sądu rodzinnego. Kolizja samolotu z samochodem na lotnisku w Los Angeles. Straż pożarna informowała o 8 osobach rannych, w tym dwóch ciężko. Wiadomo, że Boeing 737 meksykańskich linii Aeromexico uderzył w pojazd obsługi technicznej lotniska. Tuż po wylądowaniu podczas kołowania wszyscy ranni to pracownicy portu. Na pokładzie samolotu, który przyleciał ze stolicy Meksyku, było 146 osób. Nikomu nic się nie stało. W Cannes wieczorem światowa premiera polskiego filmu Dwie Korony o życiu świętego Maksymiliana Kolbe. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć premierowy pokaz 13 października, a wcześniej obraz znajdzie się na ekranach w Stanach Zjednoczonych. Twórcy prezentują nieznane dotąd fakty z życia świętego. Od dzieciństwa po śmierć w obozie zakłady, gdzie oddał życie za współwięźnia. Rozpoczyna się ostatni tydzień zmagań maturalnych. Dziś język hiszpański, jutro włoski, w środę język mniejszości narodowych, kaszubski, łemkowski i przedmioty do zdawania w języku obcym dla klas dwujęzycznych. Egzaminy pisemne zakończą się w środę, a ustne dwa dni później. Tyle teraz. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 7:00. To będzie słoneczny dzień, tylko miejscami we wschodniej części kraju może możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Nawet temperatura od 18 stopni do w Koszalinie, 20 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, do 22 stopni w Warszawie i w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie 3 dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Uwaga! Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną samochodowy atlas Polski, a w nim mapy z najbardziej aktualną siecią dróg i autostrad, obwodnice miast, fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości. Samochodowy atlas Polski już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro przewodnik Polska z dziećmi. Wiele przygód. Jeden Wizer. Czy byłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na wizer.com. Dlaczego mięso ze Stoknotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka, jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stoknotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. S jak Sabina, to te literki na dziś. S jak Sabina, R jak Romeo, I jak Innocenty, M jak Maksymilian, A jak Albert, A drugi A jak drugi Albert i O jak Onufry. Czekamy na Państwa propozycje. Literki mają potencjał, mam wrażenie. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Taka oto piosenka w wersji zespołu Anthrax. Podobało się? To, co leci w tym momencie w radiu, czyli Carry on a wayward son, no to jest takie podziękowanie, że się w głowie nie mieści, no. To jest poezja, no. Proszę pana, to jest poezja, proszę pana, to jest kultura i to jest sztuka. To są te trzy elementy. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie siódma. Czy ma pan odliczoną kwotę? Czy mogę być winna grosik? Czy mogę być winna dwa grosiki albo pięć nawet? To pytania, które na co dzień słyszymy w wielu placówkach handlowych. Wszystko przez odwieczny brak drobnych w kasie. Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy nie możemy kupić jakiegoś towaru, bo pani kasjerka czy pani sprzedawczyni nie jest w stanie wydać nam z 50 lub 100 zł. Okazuje się, że jako konsumenci możemy jednak walczyć z nieprzygotowaniem sprzedawcy na wydawanie reszty. 3,40, bardzo proszę. 3,40. Tak, dzięki. Mamy dobrych klientów. I zawsze drobne przynoszą? Z reguły, tak jak pani widziała przed chwilą. Ktoś przychodzi z takimi grubszymi, a pani nie ma, to co wtedy? Chyba nie różnie. Klienci idą do sklepów, szukają. Sprzedawca powinien mieć możliwość wydania konsumentowi reszty i absolutnie nie powinien zobowiązywać go do tego, żeby miał odliczoną gotówkę. Luiza Chmielewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. W ten sposób negowałby to, że w Polsce można płacić złotówkami, to znaczy banknotami i monetami opiewającymi na złote polskie. Każda osoba, która odmawia sprzedaży, może się liczyć z tym, że zostanie przeciwko niej skierowany wniosek o ukaranie do sądu, gdyż odmowa sprzedaży bez należytego uzasadnienia stanowi wykroczenie. Takiemu sprzedawcy grozi kara grzywny od 20 zł do 5000 zł. Sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest nieprzygotowany do normalnego wydawania reszty, możemy taką sytuację potraktować jako wykroczenie. Wtedy, kiedy przedsiębiorca powie, nie sprzedam ci, bo nie mam akurat wydać pieniędzy i odeśle nas, mówiąc kolokwialnie, z kwitkiem. Michał Herde z Federacji Konsumentów. Z tym, że no, taka sytuacja musiałaby być faktycznie podyktowana całkowitym nieprzygotowaniem sprzedawcy do nas, nazwijmy to rozpoczęcia dnia sprzedaży czy podobnymi okolicznościami. Wiele też zależy od samego klienta, czy on uprze się, że akurat u tego sprzedawcy kupi i czy w razie czego złoży gdzieś skargę albo wezwie na miejsce od razu policję, która będzie w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Jak zdarzy się taka sytuacja, że nie ma jak wydać, to co wtedy? Wtedy po prostu idą rozmienić obok gdzieś i przynoszą później. Pani nie chodzi nigdzie rozmieniać? No nie, bo nie mam w pobliżu dokąd iść. Czyli na kreskę trochę pani sprzedaje? No nie, bo zakupy zostawiają. I dopiero przychodzą, jak tak, mają odliczone. Tak. Takie przypadki możemy zgłaszać do inspekcji handlowej. Niestety musimy mieć też świadomość, że takie przypadki mogą być trudne do udowodnienia. I musimy też pamiętać, czasami odmowa sprzedaży może mieć uzasadnienie, ale nie w sytuacji właśnie, kiedy chodzi o gotówkę, tylko na przykład, kiedy załóżmy osoba nieletnia chce kupić alkohol albo papierosy, bądź kiedy osoba nietrzeźwa chce kupić alkohol, to wówczas sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży. Natomiast nie powinien odmawiać sprzedaży wtedy, kiedy klient nie ma odliczonej dokładnej kwoty. Czy możemy zacząć jakoś walczyć też jako konsumenci o nasze prawo do tego, żeby sprzedawca wydał nam resztę? Nie ma tak naprawdę innego dobrego sposobu, jak tylko każdorazowo dbanie w naszych indywidualnych, pojedynczych sprawach o to, żeby za każdym razem nam ta reszta była wydawana. Ale to też biorąc pod uwagę te codzienne stosunki ze sprzedawcami, z tym, że są to często nasi, nazwijmy to prawie znajomi, ciężko nam jest to po prostu robić, więc jak powiedziałem, sytuacja jest, nazwijmy to może i prosta, ponieważ chodzi o drobne rzeczy, a trudna dlatego, że dochodzą tutaj różnego rodzaju powiązania społeczne. Wszyscy korzystają z bankomatów, wypłacają wysokie nominały i potem próbują tym zapłacić w sklepie, więc po kilku godzinach pracy kończą się już wszystkie drobne. U ciebie w barze tak jest. Dokładnie. Więc kiedy już nie mamy wydawać, informujemy o tym klientów i najczęściej zostawiają nam napiwek. A jak ktoś jednak się uprze, gdzie znajdujecie te drobne? Nie znajdujemy. Kiedy nie mam jak wydać, a człowiek nie ma jak mi zapłacić, to po prostu nie dochodzi do transakcji. I klienci nie denerwują się? To już nie jest mój problem. A jednak to problem sprzedawcy. Dodajmy, nowa opinia Państwowej Inspekcji Handlowej jest zaskakująca. Do tej pory obowiązywała wykładnia, że brak drobnych do wydania reszty jest uzasadnioną przyczyną odstąpienia od sprzedaży. O drobne w sklepie pytała Paulina Kozian. Ktoś jeszcze z Państwa podesłał inne wytłumaczenie w sklepach zwykle o poranku. No ale jeszcze nie będę miała z czego wydać. We'll be right back. 2, 2 i 7 trójek. Mówiliśmy troszkę o literkach, troszkę mówiliśmy o drobnych i jeszcze jednej rzeczy. Dzień dobry. Wracając do Ekstraklasy, wydaje mi się, że Biała i Stalówka spadną, bo nie chciały wejść do spółdzielni. I wszystkim składam oczywiście gratulacje. No, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście gratulacje. Tak, już chyba czasy jednak. O, dawno temu było piłkarski poker. Ale ktoś nas poprawił rzeczywiście. Jeśli chodzi o różnicę punktową, to między pierwszym a czwartym zespołem to jest obręb 2 punktów. No ale dwie kolejki zostały, zobaczymy. Jeśli chodzi o literki, które wylosowaliśmy, no to jeden pan Adam proponuje słowo masorami i mamy w sumie 76 punktów. Masorami. Bardzo ładne słowo. Bardzo. 76 punktów. Fantastyczny wynik. Tylko, że takie słowo niestety nie istnieje. Ale możemy próbować dalej i jeszcze pani Marzena proponuje rosiłam za 20. No to musimy wziąć pod uwagę na razie takie właśnie słowo. Ale czekamy na kolejne propozycje. ranek@polskieradio.pl. Proszę odwiedzić słówko.polskieradio.pl. Tam i plansza, i litery na dziś. Za 12:07 za chwilę Helena. You look so good when you get out of bed. You looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks. Siedem trójek. Jestem taksówkarzem i zdarzył mi się dzień, gdzie miałem po kolei 8 klientów. Każdy miał albo 50, albo 100 zł. Nawet przygotowany na dwa razy utarg dnia, to w którymś momencie w ciągu dnia jestem bezdrobny do wydania. A jeśli będę miał klientowi wydać z 50 zł 30 w 2 złotówkach, to mnie ubije po prostu. Ranek Małpopolski Radio.pl, a także 71335. Urywki z kalendarza. Dziś poniedziałek, a więc państwo wiedzą, Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi zagląda do kalendarza, czyli Helena. Wszystkiego najlepszego. Tadeusz? A co ty się wygłupiasz? A kto to mi się tutaj wygłupia? Na moje imieniny? Tak, tak, dzisiaj Heleny. Dzisiaj Heleny, tak. A nie, nie. Tadeusz, było, minęło, by... Nie, nie, już się nacałowałam. Tak, jak się poznaliśmy, pamiętam, to był 22 maja 1997 roku się poznaliśmy w mojej imieniny. Ja się bardzo brzydziłam, przyznam ci, się bardzo brzydziłam, ale przemogłam, pocałowałam raz, wystarczy, Tadeusz. Nie, ale nawet mnie nie kuś. Absolutnie, absolutnie nie. A czy ty pamiętasz, Tadeuszu, że wtedy 1980 roku, 22 maja, tośmy też mieli, pamiętam wtedy, żeśmy spędzali moje imieninki, no to mi wtedy powiedziałeś, że premiera Pac-Mana jest. Pamiętasz tej gry komputerowe, żeśmy grali do upadłego, ty pamiętasz? Pamiętasz, popadali, jak żeśmy popadali, a później 5 lat temu, też 22 maja, to była premiera Rambo 2, pamiętasz? Żeśmy zaciągnął do kina. Ja naprawdę to było bardzo miłe, ja nie wiem dlaczego, Tadeusz, jakoś w tym roku nie wymyśliłeś żadnej atrakcji, nie ma żadnej atrakcji. Jedno słowo zostaje, że ja się nadal brzydzę, normalnie, nadal się brzydzę. Nie będę, absolutnie nie będę całować, ale dziwię się, że... No nie wiem, że żadnego kwiatka nie mam, czy jakiegoś prezenciku. Przecież wiesz, że ja lubię prezenciki. No nic, no nic. Ale przyznam, że cię kocham nadal i zawsze będę cię wspierać w twojej niedoli. Masz niedolę? Tadeuszu? Drogi panie Tadeuszu, przepraszam bardzo. Joanna Kołaczkowska, czyli Helena. Dziś opowiadała o kalendarzu i nie tylko. Jeszcze raz wszystkiego dobrego pani Heleno. Do życzeń dołączamy piosenkę.